Mazuzi teri champika na tela makunanzo njeneji zebe kwani kusese jafulu mwele Aya Mazuzi teri champika na tela makunanzo njeneji zebe kwani kusese jafulu mwele Chinizala pele kwani jambu jona yezebe Bungu chinizala pele kwani jambu jona yezebe Buishi buididi Mwete tempe jimone kene Ngoonda nanda manenza mina uidi mwangana Ndangu yifwe njende china bwe chitolo Bwishi buididiki mwete tempe jimone keneke Ngoonda nanda manenza mina uidi mwangana Ndangu yifwe njende china bwe chitolo Kuna malo matolo ncha nangeni lotoko Tangu zonzo ni ngeni kwe banjiki Kuna melo matoloncha nangeni lotoko Tangu zonzo ni ngeni kwe banjiki Kanze bianiko tala mezo lolo Nzala kuana kuyula yanga tunazaba Buni zolo yula jekanti maluaka Monaka Kanze bianiko Tala mezo lolo Nzala kuana kuyula yanga tunazaba Buni zolo yula Jekanti maluaka Ni monaka Kabuni tamatanga muatu talampe kwa tawa Mbazi mpemboko wantela kwa nitala mezo lolo Talampe kani mboko na zaba kwa kajambu wako Kabu nitamatanga tala kwa tawa Mbazi mpemboko wantela kwa nitala mezo lolo Talampe kani mboko na zaba kwa kajambu wako Anante